امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جن طلبہ کی دستار بندی ہوتی ہے کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عالم بن چکے ہوتے ہیں یا عالم بننے کے لیے مزید کسی شے کی ضرورت ہوتی ہے؟ رہنمائی فرما دیجیے. اس ضمن میں میں آپ کو بحر شریعت کے 15ویں حصے کا ایک جزیہ پڑھ کے سناتا ہوں. 15واں حصہ صفحات 14 اور 15 دارالعلوم امجدیہ مکتب رضویہ کا مطبوعہ. چنانچہ حضرت صدر الشریعہ ودر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں جو کچھ اس زمانے میں مدارس میں تعلیم ہے وہ ظاہر ہے. اول تو درس نظامی جو ہندوستان کے مدارس میں عموماً جاری ہے, یہ اس وقت کا جب پاکستان جدا نہیں ہوا تھا, تب یوں اس کو کہ پاک و ہند کے مدارس میں جاری ہے. اس کی تکمیل کرنے والے بھی بہت قلیل افراد ہوتے ہیں, یعنی مکمل درس نظامی کرنے والے بہت قلیل ہوتے ہیں. عموماً کچھ معمولی طور پر پڑھ کر سند حاصل کر لیتے ہیں, اور اگر پورا درس بھی پڑھا تو اس پڑھنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اب اتنی استعداد یعنی قابلیت ہو گئی کہ کتابیں دیکھ کر محنت کر کے علم حاصل کر سکتا ہے. ورنہ درس نظامی میں دینیات کی جتنی تعلیم ہے ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے کتنے مسائل پر عبور ہو سکتا ہے, مگر ان میں اکثر کو تو اتنا بے باک پایا گیا ہے کہ اگر کسی نے ان سے مسئلہ دریافت کیا تو یہ کہنا ہی نہیں جانتے کہ مجھے معلوم نہیں یا کتاب دیکھ کر بتاؤں گا, کہ اس میں وہ اپنی توہین جانتے ہیں. اٹکل پچو جی میں جو آیا کہہ دیا. صحابہ کبار و ائمہ اعلام کی زندگی کی طرف اگر نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ باوجود زبردست پایہ اجتہاد رکھنے کے بھی وہ کبھی ایسی جرأت نہیں کرتے تھے. جو بات نہ معلوم ہوتی اس کی نسبت صاف فرما دیا کرتے کہ مجھے معلوم نہیں. ان نو آموز مولویوں کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں, خصوصاً یہ جن کی آج دستار بندی ہونی ہے نا, وہ اللہ کرے موجود ہوں اور وہ سنیں کہ صدر الشریعہ ان سے کیا فرما رہے ہیں. ان نو آموز مولویوں کو ہم خیر خواہانہ نصیحت کرتے ہیں کہ تکمیل درس نظامی کے بعد فقہ و اصول, فقہ و اصول و کلام و حدیث و تفسیر کا بکثرت مطالعہ کریں اور دین کے مسائل میں جسارت نہ کریں. جو کچھ دین کی باتیں ان پر منکشف و واضح ہو جائیں ان کو بیان کریں, اور جہاں اشکال پیدا ہو اس میں کامل غور و فکر کریں. خود واضح نہ ہو تو دوسروں کی طرف رجوع کریں کہ علم کی بات پوچھنے میں کبھی آر یعنی شرم نہ کرنی چاہیے. تو یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے درس نظامی کما حقہ کر لیا, اور یہ بہت پہلے کے دور کے درس نظامی کی بات ہے. اب تو درس نظامی برابر ریڈیوز ہوتا چلا جا رہا ہے, یہاں تک کہ جیسے کہ اب تو فارسی زبان پوری کی پوری درس نظامی سے غائب ہو گئی ہے. پہلے فارسی حصہ تھا, فارسی پڑھائی جاتی تھی, کیونکہ بے شمار کتب فقہ کی اور تفسیروں کی شروحات, یہ بے شمار کتب فارسی میں, لیکن یہ اس لیے نکال دی گئی کہ لوگوں کی دلچسپی درس نظامی کی طرف کم ہوتی چلی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اور بھی بعض ابواب اس میں سے کم کر دیے گئے, حتیٰ کہ کہیں کہیں تو شاید 2-3 سال میں درس نظامی کی منزلیں طے کروا دیتے ہیں. سنتا رہتا ہوں میں خود لیل بنات میں 4 سال, اب 4 سال میں اور یہ بھی ناقصات بیچاریاں کیا عالمات بنتی ہوں گی یہی جانتی ہوں گی, یہ بھی نہیں جانتی ہوتی نا, یہ تو یہ سمجھتی ہوں گی ہم نے عالمہ کی سند حاصل کر لی عالمہ بن گئی. تو جو پورا درس نظامی وہ بھی اس دور کا, آج سے تقریباً 100 سال پہلے کا درس نظامی, 100 یا پتہ نہیں میرے خیال میں اس کو 70-80 سال تو ہو گئے ہوں گے 15ویں حصے کو, نہ پون صدی پہلے کے درس نظامی, پہلے کی تعلیم بہت مشہور تھی, بہت پڑھانے والے بھی تقویٰ اور ورع کے پہاڑ ہوتے تھے, خائفین ہوتے تھے. بعضوں کے بارے میں منقول ہے کہ رو رو کے وہ احادیث مبارکہ کے درس دیتے تھے جب اس طرح کی احادیث آتی تھیں, جن میں جیسے محدث آدم پاکستان علیہ رحمت المنان کے بارے میں میں نے علماء سے سنا کہ جب احادیث مبارکہ میں ان واقعات کا ذکر ہوتا جن میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو راہ تبلیغ میں مصائب و آلام کا سامنا ہوتا اور کفار ناہنجار آپ کو ستاتے یا تکلیف پہنچاتے, تو اس طرح کی روایت پڑھتے ہوئے وہ رو پڑھتے تھے, رو رو کے پڑھاتے تھے. اب ایسے اساتذہ ہوں گے کہیں, بظاہر نظر نہیں آ رہے, کمیاب ہیں, پھر ان کے پڑھانے کا انداز, ان کی اس دور میں سختیاں کرنے کی اجازتیں, اب یہ نہیں. اب اگر طالب علم کو اگر استاد ہاتھ رکھ بھی دے کبھی غصے میں آ کر اس کی تربیت کی خاطر, تو والد آستینے چڑھا کر آ جائے گا, بلکہ لڑکا غریباً پکڑ لے گا. اب تو حالات ایسے ہوئے, تو ہم نے تو خیر وہ مارنے پر پابندی ہی رکھی ہے جامعات میں اور اپنے مدارس میں, کہ اب وہ حالات ہی نہیں رہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بھی سزا دے, اس کی بھی اب حالت نہیں رہی, حالات نہیں رہے کہ لوگ اس طرف آ ہی نہیں رہے. جس کو دیکھو وہ دنیاوی علوم و فنون کی طرف راجے ہے, دین پڑھنے کے لیے تو کوئی آ نہیں رہا. حالانکہ ان کو دین پڑھنے کے لیے کتنی فیسلٹیز ہیں آپ دیکھو دنیا کے مقابلے میں, دنیاوی تعلیم کے لیے فیس ادا کرنی پڑتی ہے, سینکڑوں ہزاروں روپے ماہانہ لوگ اس کے لیے پیمنٹ کرتے ہیں, کتابیں پلے سے لینی پڑتی ہیں اور بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں. دن کو کئی گھنٹے وہ اسکول یا اسکول میں پڑھے گا اور پھر ٹیوشن بھی لے گا تو اس کے الگ پیسے دے گا, ٹیوٹر رکھے جاتے ہیں پرائیویٹ وہ الگ چارج لیتے ہیں, ان کے سب انہی کی پذیرائی کرتے ہیں, ساری حکومت اسی کے پیچھے لگی ہے, سارا خاندان اسی کے پیچھے, باپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, ماں کے منہ میں زبان ہے جو کڑ کڑ کرتی رہتی کہ پڑھ پڑھ پڑھ, تو سارے مل کے مطلب دھکے مار کے اسکول کی سیڑھی چڑھا رہے, تب وہ طالب علم سیڑھی چڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. اور یہ دینی مدارس انتہائی مظلوم ہیں, حالانکہ ان میں کوئی فیس نہیں ہوتی, ان میں فیس نہیں ہے, کتابیں بھی مفت دی جاتی ہیں اور تینوں وقت کھانا بھی مفت کھلایا جاتا ہے, سونے کے لیے بستر بھی دیا جاتا ہے, اوڑھنے کے لیے رضائی بھی پیش کی جاتی ہے, طرح طرح کی رعایات مراعات دینے کے باوجود ماں باپ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس دین کو یہ قبول کیے ہوئے, جس اسلام کا نام لیتے ہیں, جس نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس خدا کو سجدہ کرتے ہیں, اسی خدا و مصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو سیکھنے کے لیے نہ ان کے پاس وقت ہے نہ اولاد کو بھیجنے کے لیے تیار ہے, تو اب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیسے پڑھنے والے کیسے ملتے ہیں؟ تو یہ بتاؤ کیسے ملتے ہیں, یا تو باپ دادا عالم تھے تو ان کا ذہن ہے تو وہ عالم بننے کے لیے بھیج دیتے ہیں, یا کسی ماں باپ کو چوٹ لگ گئی اور دین سے محبت اس کے اندر ہوئی اور اس نے بھیج دیا تو بھیج دیا, ورنہ بہت مشکل ہے کہ کوئی اس طرح مطلب ہے کہ پورا گھرانہ دنیا دار ہو اور دنیا کمانے کی دھن, دھن جمع کرنے کی دھن مسلط ہو اور وہ مطلب ہے کہ عالم دین بنانے کے لیے اپنے بچے کو بھیج دے, یہ بہت نادر صورت ہے اس کی. تو اب ایسی صورت میں طلبہ یا تو جدی پشتی عالم چلا آ رہا گھرانہ تو بیچارے بھیج دیتے ہیں, بہت اچھا کام کرتے ہیں, وہ بھی سب نہیں بھیجتے, وہ بھی اس میں بھی بعض اوقات وہ کیٹیگری ہوتی ہے کہ بعض کو بھیجتے ہیں بعض کو نہیں بھیجتے, یا دنیاوی ذہن کے بھی لوگ جو ہے نا وہ کب بھیجتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ وہ اسکول میں وہ غبی ہوتا ہے پڑھنے میں, بالکل ٹھوٹ کند ذہن یا شریر. یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں, دعوت اسلامی کا سلسلہ شاید شروع نہیں ہوا تھا, میرا تو پہلے سے ہی اس طرح کے کام تو ہم کرتے رہتے تھے تنظیمی طور پر دین کی خدمت کے حوالے سے, تو دو بھائی میرے پاس آنے جانے لگے, اب ماں باپ کو بڑی تشویش ہوئی. اچھا ان میں ایک شرارتی تھا, ایک سلجھا ہوا تھا, دونوں بھائیوں میں, یہ میں سچا چٹکلا آپ کو بتا رہا ہوں, میرے ساتھ ہوا ہے, تو میں بھرا لیا کہ وہ میری پیشی ہوئی ان کے ماں باپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا میں, کیونکہ میرے بارے میں یہ ہوتا تھا کہ یہ لڑکوں کو بگاڑ دیتا ہے, بگاڑ نہیں ہے کہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور زلفے رکھ لیتے ہیں اور بولتے ہیں ہم یہ لباس پہنیں گے اور وہ نہیں پہنیں گے. اور آپ سمجھدار ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں. اور نمازیں پڑھتے ہیں تو اٹھ اٹھ کے تہجد کے لیے مطلب ضد کرتے ہیں کہ ہم تہجد بھی پڑھیں گے تو فلاں اس طرح. بہرحال ہماری ایک انجمن ہوتی تھی اور ہم یہ کوشش کرتے تھے, نعتیں پڑھتا رہتا ہے وغیرہ, مدرسے چلاتے تھے ہم تو اس میں مدرسے میں پڑھتا ہے. تو خیر میری پیشی ہوئی تو ماں باپ نے مجھ سے کہا جو شرارتی تھا نا اس کے لیے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو اس کو لے لو تم, اس کو لے جاؤ اور اس کو مت چھیڑو تم. اچھا اب اتفاق سے اب جب لڑکے کا ذہن ہماری طرف ہو گیا, جب اسلامی بھائی کی اصطلاح بھی نہیں تھی, دعوت اسلامی سلسلہ نہیں تھا, تو اس نے کہا ماں باپ کی ان باتوں کو ماننا تھا. وہ تو ہمارے ساتھ لگا رہا بےچارہ, لیکن وہ جو شرارتی تھا نا آخر کار وہ بےچارہ حادثے میں فوت ہو گیا, لڑکپن ہی میں, بالغ تو ہو گیا تھا بےچارہ فوت ہو گیا. اللہ غریق رحمت کرے, اب تو اس کے ماں باپ دونوں ہی بےچارے دنیا سے چلے گئے, اللہ ان کو بھی معاف فرمائے اور ان کی مغفرت کرے. تو آج کل یہ ایک مطلب ایک چٹکلا میں نے بیان کیا, میرے کو تو بہت لوگ برا بھلا کہتے تھے, اب بھی کہتے ہوں گے, لیکن دعائیں دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے الحمدللہ, الحمدللہ دعائیں دینے والوں کی تعداد زیادہ ہے. تو دین کے کاموں سے روکنا نہیں ٹھیک ہوتا, اس میں بعضوں کا چوٹ بھی لگ جاتی ہے, آدمی تکلیف بھی اٹھاتا ہے. ایک بار ایک اسلامی بھائی نے بڑی منت سے مجھے اپنے والد کے لیے دعا کا کہا, بولا میرے والد پر فالج کا اٹیک ہو گیا تم دعا کر دو کیونکہ اس نے ایک غلطی کر لی تھی. کیا غلطی کی؟ بولا وہ آپ کے بیان کا کیسٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا, وہ آپ سے سیٹ نہیں مذہبی ترکیبوں سے, تو اس نے یہ کیسٹ توڑ پھوڑ ڈالا غصے میں آ کر, تو اب اس پر فالج کا اٹیک ہو گیا ہے. تو خیر یہ اتفاق سے ہوا ہوگا, لیکن ہو سکتا ہے کہ اسی کی سزا ہو, اگر اس کی سزا ہے تو یہ بہت چھوٹی سزا ہے, بہت کم سزا ہے یہ, تو ورنہ یہ کہ اللہ نہ کرے ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے اس معاملے میں, وہ اس کی نیت کیا تھی اللہ بھی تر جانے. تو اس لیے اسلام جب ہم نے قبول کیا ہے تو پھر پورے کا پورا اس کو اپنانا بھی چاہیے نا. تو جو اسلامی بھائی درس نظامی کرنے آتے ہیں تو ان کا میں نے ہلکا سا نقشہ کھینچا آپ کے پاس, لیکن دعوت اسلامی نے الحمدللہ سوچ کے دھارے کو ایک حد تک بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے. پہلے جو دعوت اسلامی کے پہلے جو دور ہم نے تو دیکھا نا, میں تو مدارس کے بھی دروازے بجائے ہیں نا, دیکھے ہیں, میں نے پڑھا نہیں ہوں لیکن دیکھے ضرور ہیں کہ ان میں کس طرح کے طلبا ہوا کرتے تھے, یعنی کہ کسی مالدار گھرانے کے طالب علم وغیرہ کا تصور پہلے نہیں ہوتا تھا. اب الحمدللہ دنیاوی اعتبار سے معزز گھرانے کے, دنیاوی اعتبار سے معزز گھرانے کے طلبا ملیں گے آپ کو, بڑے لیڈروں کے گھرانے کے طلبا آپ کو دعوت اسلامی کے جامعات میں ملیں گے, سرمایہ داروں کے بچے جو ہیں یہ آپ کو جامعات اور مدارس المدینہ میں ملیں گے, افسران کے بچے ملیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے البتہ یہ سوچ تبدیل کی ہے, اور جتنے طلبا اس وقت دعوت اسلامی کے پاس ہیں میرا گمان غالب ہے کہ پاک و ہند میں کم از کم کسی کے پاس اتنے طلبا نہیں ہوں گے جتنے الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس ہیں. اور ان میں غالب اکثریت طلبا فریش ہیں, لنجے لنگڑے نابینے اس طرح کے نہیں ہیں کہ یہ دین کے جذبے کے تحت ماں باپ بھیج رہے ہیں. اچھا اس میں ایک تعداد یہ بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ نہیں بھی بھیجتے تو یہ طلبا جو ہیں یہ ماں باپ پر انفرادی کوشش کر کے ایک جذبہ لے کر وہ جامعات کی طرف رخ کرتے ہیں اور رخ کر رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں. اور الحمدللہ بہت بڑی کھیپ علماء کی اس قلیل عرصے میں دعوت اسلامی نے امت کو دے دی ہے, اور اب الحمدللہ ان علماء کا فیض نہ صرف اس ملک میں بلکہ دیگر ممالک میں بھی پہنچتا جا رہا ہے. ہمارے وطنی علماء دیگر ملکوں میں بھی اب الحمدللہ پہنچ رہے ہیں, اور دیگر مقامات پر بھی الحمدللہ جامعات کی ترکیبیں بھی بن رہی ہیں. اللہ کی رحمت سے یہ کام بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, کیونکہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. تو خیر بات چلی تھی کہ درس نظامی کرنے والا کیا عالم فاضل بن گیا؟ نہ جو عالم کی شرط ہے کیا اس پر یہ پورا اتر گیا؟ کیا اس کو سارے فرائض علوم بھی آ گئے؟ تو اس کی صورت تو بہت نادر سمجھ میں آتی ہے کہ جو پڑھاکا ہوگا نا, پڑھاکا یعنی پڑھنے کا جس کو بہت جذبہ ہوگا, ذاتی مطالعہ بھی وہ کرتا ہی رہتا ہوگا, اور بہت ساری کتابیں, فتح و رضویہ, بار شریعت, احیاء العلوم, قانون شریعت, تو احکام شریعت, تو منہاج العابدین, تو قوت القلوب, اور اس طرح کی کتب بھی اس نے کھنگال ڈالی ہوں گی, ہوگا بھی ذہین, یادداشت بھی اچھی ہوگی, اور ایسا طالب علم, اور اس نے چھٹی بھی بالکل نہیں کی ہوں گی, برابر اس نے حاضریاں دی ہوں گی, سبق توجہ سے پڑھے ہوں گے, اور اس کے بعد ان کو پکا بھی کیا ہوگا. بعض بولتے ہیں حافظہ کمزور ہے, تو وہ کیا آ کر مدرسے میں کتاب کھولتے ہیں, پھر دوسرے دن مدرسے میں آ کر کتاب کھولتے ہیں, تو ان کو کیا یاد ہوگا؟ جب جس طرح دنیاوی اسباق کا رٹا لگایا جاتا ہے, اس میں بھی رٹا لگانا ہوتا ہے, بعد میں بھی اس کی پرسنل اسٹڈی بھی کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح اگر کسی نے درس نظامی کیا ہو جس طرح میں نے عرض کی, تو عین ممکن ہے کہ وہ عالم علماء اہل سنت کی صف میں آ گیا ہو. باقی میں اسی لیے کہا کرتا ہوں علماء اہل سند اور علماء اہل سنت, میں نے یہ دو کیٹیگری رکھی ہے اپنے, یہ عذرا تفنن کہتا ہوں کہ علماء اہل سند, سند ملی گئی. لیکن اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان نے صاف ارشاد فرمایا کہ سند کوئی چیز نہیں, علم ہونا چاہیے, تو علم سے عالم بنے گا, سند سے نہیں. تو آج کل ہمارے طلباء بالکل توجہ سے نہیں پڑھتے, دے چھٹیاں چھٹیاں نہیں تو پڑھنے میں بھی بہت یعنی کہ بے توجہی سے کام لیتے ہیں, اور دور حدیث کرے یا نہ کرے سند اس کو چاہیے. اب مجھے پتہ ہے دستار بندی کے اہل تو یہ درس نظامی جو کیے ہوئے پتہ نہیں وہ بھی ہیں یا نہیں ہے, کیونکہ درس نظامی کیے ہوئے کو ہمارے عالم کہا جاتا ہے. میں نے تو آج اپنی وہ نظم بھی روک دی ہے, مجھے یہ وسوسے آتے رہتے تھے کہ میں نے لکھا ہے کہ یہ عالم بنا, اب پتہ نہیں عالم بنا یا نہیں بنا, اس کی گارنٹی کیا؟ تو میں نے روک دیا کہ ابھی یار فی الحال ذہن نہیں بن رہا میرا کہ میں ان کو وہ اپنی نظم پیش کروں. تو اب بھی اگر علماء اجازت دیں گے کہ پیش کر دو تو وہ عالم بنا, اس میں اصل جزم ہے, کنفرم ہے کہ یہ عالم بنا, خبریہ بات ہے. تو مجھے ذرا کھٹکا ہونے لگا کہ یہ دینا ٹھیک لگ نہیں رہا مجھے, اس میں کوئی ایسی وہ ترمیم کی جائے کہ جس سے میری بھی بچت ہو جائے. تو میری پچھلی نظمیں بھی جن جن کو گئی ہیں تو وہ اس کو اسی صورت میں اپنے حق میں جانے کہ جبکہ وہ عالم کی تعریف پر پورے اترتے ہوں, ورنہ اس کو پھر اپنے حق میں کل عدم تصور فرمائیں. یہ میں خوف آخرت کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ بہار شریعت کا جزیہ جو میں نے آپ کو پیش کیا عالم کے تعلق سے, تو یہ واقعی بہت یعنی کہ قابل غور ہے. اس کے علاوہ فتح و رضویہ شریف میں بھی ایسے ایسے جزیات ہیں کہ آدمی سر پکڑ لے. تو عالم بننا, عالم کہلانا بہت آسان ہے, عالم ہونا بڑا قابل غور ہے کہ عالم ہو کیسے. خالی سند پا لینا اور اس کو مطلب فریم کرا کے لگا لینا, اب اس میں کیا کیا حب جا اور کیا کیا مسائل آپ کے لیے ہو سکتے ہیں, اس پر آپ خود غور کر لیں. من قال انا عالم فہو جاہل, یہ تو اس کے لیے جو ہے عالم اور کہہ رہا کہ میں عالم ہوں, ورنہ اگر عالم نہیں اور عالم کہے گا پھر تو ظاہر ہو تو زیادہ گناہگار ہوگا. تو جو عالم ہے وہ بھی بلا ضرورت اپنے آپ کو عالم نہ کہے, ہاں ضرورتاً کہہ سکتا ہے عالم ہے, اور ضرورتاً کہہ سکتا ہے کہ لوگ اس سے فتویٰ معلوم کریں, شریعت کا حکم طلب کریں. تو اس کے لیے وہ ایسا لباس بھی پہن سکتا ہے کہ جو عالم کے لیے معروف ہو, کہ جو علماء صاحب یہ لباس پہنتے ہیں اور اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ ہے عالم, تو اس کے لیے یہ لباس پہننا بھی جائز ہے. بلکہ اگر اس نیت سے پہنے گا کہ لوگ مجھ سے رجوع کریں گے اور میں اس طرح دین کی تبلیغ کروں گا, تو انشاءاللہ اس نیت کا کوئی ثواب بھی ملے گا. اور جو عالم نہیں ہے اور عالمانہ لباس پہنے گا تو اس کے لیے یہ لباس شہرت ہے اور یہ مجرم ہے. اور جو شہرت کا لباس پہنے گا, ایک وعید اس کے لیے یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لباس میں جبکہ وہ اس کے بدن پر ہوگا آگ لگا دی جائے. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. دیکھو لباس شہرت کی بات نہیں, لباس شہرت کی بہت صورتیں ہیں. بہت یعنی کہ شوخ لباس جس پر لوگ انگشت نمائی کریں, شوخ لباس وہ بھی لباس شہرت ہے, اور اتنا سادہ لباس کہ اس پر بھی لوگ انگلی اٹھائیں یہ بھی لباس شہرت میں, یعنی ایسی وضاقتہ بنا لینا کہ لوگ انگلی اٹھائیں. فتح رضویہ میں اس کو لباس شہرت کی تعریف میں لیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب